Pena da zenta bukan ditut pilotak partidaren bukatzeko eta ala, berriz horri pentsatuz mina hundia iten zait burura, buruan, kirola da eta dakigu ere goi mailako kirolan behar direla pilota aukerak ziloan eman eta egun zitut baliatu eta partida galdu dut tanto batez, hola da.